الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، آمين بحرمة حبيبك الأمين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله، هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. محترم مؤمنين، kıymetli Müslümanlar, yine her zaman ifade ettiğimiz gibi Müslümanların camilerde vesair toplantı mekanlarında, zeminlerinde toplandıkları zaman, bir araya geldikleri zaman hiç şüphesiz ki konuşmaya ve tartışmaya, müzakere etmeye açtıkları meseleleri ve mevzuları, o günlerde konuşulan, bütün ülkenin konuştuğu, bütün insanların meşgul olduğu gündemdeki, haber bültenlerindeki, büyük küçük herkesin duymaya, dinlemeye, seyretmeye mecbur olduğu konular etrafında müzakere yapmaları lazım. Şu anda en çok Türkiye'de hangi mesele konuşuluyor? Haber bültenlerinde hangi haber birinci sırayı işgal ediyor? Ülkenin kadınları ve erkekleri hangi konuları konuşuyor, tartışıyor? Büyük küçük herkes hangi meseleyle meşgul? Parlamento neyi konuşuyor? Basın yayın neyi konuşuyor? Sokaktaki adam neyi konuşuyor, neyi düşünüyor? İşte böyle bir ortamda camilerde kürsü vaizleri de bunun dışında kalamaz. Bütün bir memleket çalkalanırken, belli bir konu etrafında tartışmalar, konuşmalar, çatışmalar, atışmalar devam ederken, camilerde, kürsülerde hocalar başka telden çalamaz. Günümüzle alakası olmayan, günümüzü meşgul eden konuların dışında başka bir konu, başka bir mevzu tutturup gidemez. Vaizler de, hatipler de, hocalar da mecburen o gün ne konuşuluyorsa, basında, yayında hangi konu tartışılıyorsa, haber bültenlerinde insanlar en çok hangi haberlere, konulara, konuşmalara iltifat veya ilgi gösteriyorlarsa, vaizlerin de, hocaların da, hatiplerin de, yazarların da aynı konulara itibar etmeleri lazım. Şimdi bugünlerde konuşulan konuları biliyorsunuz. Bütün bunları göz ardı ederek, bütün bunları tamamen dışlayarak şurada kalkıp ben abdest nasıl alınır, namaz nasıl kılınır konularını kürsüye getirirsem ahmaklık etmiş olurum. aptallık etmiş olurum. Bunun günün konusuyla, günün meselesiyle, mevzusuyla bağlantısı olmadan kürsü olmaz. Vaiz olmaz, hatip olmaz, hoca olmaz. Hocalık, vaizlik, hatiplik adeta bir tabiplik gibi, hekimlik gibidir. Hekim veya tabip, önüne gelen hastanın hastalığı neyse onunla meşgul olması lazım. Ona göre hareket etmesi lazım, ona göre muayene etmesi lazım, ona göre edevatını, aletlerini kullanması lazım, ona göre ilmini, fennini, tekniğini kullanması lazım. Hasta kan kaybediyorsa doktor başka şeyle uğraşamaz. Hasta kurşun yarası içindeyse, yüreğinde kurşun varsa o kurşunu çıkarmadan başka bir şey yapamaz. O halde bu noktadan hareket ederek günümüzün konularını rahatça, serbestçe, özgürce, hürriyet içinde, samimiyet içinde, art niyetli olmadan, şunu veya bunu kastetmeden, umumi olarak, genel olarak, partiye pırtıya zerre kadar iltifat etmeden, parlamentoya, falan bakana, falan başkana, falan başbakana zerre kadar tenezzül etmeden konularımızı, mevzularımızı, meselelerimizi açıkça ortaya koymak zorundayız. Artık meselelerimizi, mevzularımızı kendi aramızda sadece camilerde değil, evlerde, toplandığımız yerlerde, köşelerde, kenarlarda, nerelerde toplanıyorsak oralarda artık meselelerimizi konuşmak zorundayız. Görüyorsunuz ki dünyada, bütün dünya üzerinde artık İslam istense de istenmese de velev kerihel kafirun, velev kerihel müşrikun, velev kerihel zalimun, zalimler istemese de, kafirler istemese de, müşrikler istemese de İslam gündeme geldi. Artık konuşulan tek şey dünyada şu anda İslam. Müşrikler istemese de, Amerika istemese de, Rusya istemese de, Fransa, İngiltere istemese de, bugün dünyanın gündeminde bir numarada, ruznamenin yani gündemin birinci maddesinde şu anda İslam var. Ve böyle olunca bizim de her yerde bu konuyu konuşmamız lazım. Eksiğimiz varsa tamamlamamız lazım. Bilmediğimiz cihetleri ikmal etmemiz lazım. Ve belki İslam'ı dünyanın her yerinden daha çok bizim konuşmamız lazım. Çünkü adeta dünya Müslümanlarının bahtı, dünya Müslümanlarının özgürlüğü, dünya Müslümanlarının yeryüzündeki varlıklarının, hakimiyetlerinin sırrı bizim ülkemizde, bizim bölgemizde yatmaktadır. Burası uyanırsa, burası İslamlaşırsa, Türkiye İslam'a sahip olursa, İslam Türkiye'de canlanır, şahlanır, kalkınır, hakim olursa, Orta Doğu'ya İslam hakim olursa, buradan da tekrar yeryüzüne hakim olacağının endişesi büyük devletlerin yüreğine oturmuştur. O halde bizim bu konuları çok canlı tutmamız lazım. Evlerimizde konuşmalıyız, kahvehanelerde konuşmalıyız. Nerede bulunuyorsak orada çay molası verirken çay bahanesiyle, kahve bahanesiyle oturduğumuz yerde, bulunduğumuz yerde, düğünlerde, sünnetlerde, cemiyetlerde, toplantılarda, genel kurul toplantılarında, vakıf, dernek toplantılarında bu konuları açıkça gündeme getirmemiz lazım. Artık her şeyin konuşulması lazım. Laikliğin konuşulması lazım, cumhuriyetin konuşulması lazım, Atatürkçülüğün konuşulması lazım, tartışılması lazım, eleştirilmesi lazım, didik didik edilmesi lazım. tabuların, yasakların yıkılması lazım, duvarların, engellerin aşılması lazım, her neyse konuşulması lazım, korkulmaması lazım, çekinilmemesi lazım, neme lazım dememeniz lazım, beni ne alakadar eder dememeniz lazım. Görüyorsunuz ki bütün dünyada olup bitenlerin hepsi Müslümanları alakadar ediyor. Müslümanları doğrudan doğruya ilgilendiriyor. Mısır'da tertip edilen dünya nüfus planlaması konferansı doğrudan doğruya Müslümanları alakadar ediyor. Amerika'da Rusya'nın devlet başkanı, serhoş, namussuz, şerefsiz bir devlet başkanının Amerika'da gizli görüşme yapmaları doğrudan doğruya Müslümanları alakadar ediyor. Ne varsa dünyada, gündeme ne geliyorsa, ne konuşuluyorsa, ne hareket ediliyorsa, ne tedbir alınıyorsa, ne tertip yapılıyorsa, gerek doğrudan doğruya, gerekse dolaylı olarak Müslümanları alakadar ettiğini anlamamız lazım. Bunun uzağında kalamayız, bunun dışında kalamayız. Her ne kadar istemeseler de, bir takım devletler, bir takım örgütler, bir takım güçler, dış güçler, karanlık güçler, yabancı güçler, bir takım yeraltı güçleri, yerüstü güçleri istemese de, arzu etmeseler de İslam'ı konuşmamız lazım. Bugün inşallah zaman çok hızlı geçiyor. Ezan-ı Muhammediye kadar yine bugün lerde gündemde olan, tartışılan, konuşulan efkar-ı umumiye dediğimiz yeni tabiriyle kamuoyunu çok yakından ilgilendiren, meşgul eden konulardan bir tanesini arz etmeye niyetlendim ama zamanın yetmeyeceğinden de korkuyorum. Saatler geriye alındı, zaman değişti. Ve bu değişik zamana, değişik saate cemaatimiz intibak edemedi. Zaten normal camiye gelmek hususunda zamanını ayarlayamıyordu. Şimdi daha beter oldu. Şimdi daha sıkıntılı oldu. 12'yi mütakip ezan okunacak. Ezanın okunacağı sırada devlet daireleri paydos olmuş oluyor, resmi daireler. Adam camiye gelse bile vaaz-ı nasihata yetişebilecek mi, yetişemeyecek mi? Yetişemeyecek. Yani kürsü, vaaz-ı nasihat alanı daha da sıkıntıya düştü. Artık burada fedakarlık Müslüman cemaate düşüyor. Müslüman kardeşlerimize düşüyor. Madem ki cuma namazına geleceğiz, madem ki cuma namazını kılacağız, bir saat fedakarlık etmek suretiyle cuma gününü ve cuma kürsüsünü de biraz canlandırmak lazım. Eğer cemaat-i müslimin olmasa bu kürsü çalışmaz. Mümkün değil. Müslüman cemaat olmasa zaten camiler de olmaz. Camilere Müslümanlar gelmezlerse, iştirak etmezlerse, kürsüler de olmaz. Ama hepsi cemaatin fedakarlığına bakıyor. Gerek vaktinden fedakarlık edecek, gerekse nakdinden, nakit ve vakit fedakarlığıyla buraya iştirak edecek. Öyle anlaşılıyor ki Cenab-ı Hak cuma namazının farz olduğunu, müminlere bir fariza, bir vecibe olduğunu beyan eden ayet-i kerimede bu noktaya da temas ediyor Rabbimiz. İza nudiye lissalati min yevmil cum'a, cuma namazına davet edildiğiniz zaman fes'av ila zikrillahi, Allah'ı zikretmek üzere cuma namazına koşun. Arkasından ayet şöyle geliyor. Ve zerul bey'a, alışverişi durdurun. Yani nakit işlerini, alım satım işlerini de anında kesin durdurun ve o noktada işi bırakın denmiş olur. Demek ki iş dediğimiz, alışveriş dediğimiz nakit işleri, alım-satım işleri, dükkan işleri, müşteri işleri, insanı namazdan, camiden, cumadan alıkoyan işlerin başında geliyor. Başında geliyor ki Cenab-ı Hak vezerül bey'i, alışı verişi durdurun diyor. Bunun fedakarlığı Müslümanlara düşüyor. Allah-u Teala cümlemizi rızasından ve rahmetinden ayırması. Kardeşler, her zaman ifade ettiğimiz gibi 2000 yılına kaç sene kaldı siz söyleyin? 6 sene. 6 seneden de az kaldı. 10. aya giriyoruz. 2 ay kalmış ki 94 bitsin. 95 diyebilirsiniz. Demek ki 5 kalmış. 2000 yılına 5 sene kalmış. 2000 yılına ulaşıldığı zaman gazeteler, mecmualar, kitaplar, yazılar, yayınlar 20. asır kelimesini kullanacak mı, kullanmayacak mı? Kullanmayacaklar. 21. asır kelimesini kullanacaklar. 20. asır tarihe gömülecek. Kapandı. 21. asra ulaşmaya 5 sene kalmışken gerek dünyanın halini, gerekse Orta Doğu'nun halini, gerekse Türkiye'nin halini, Türkiye'nin içinde de İstanbul'un, yani bizim yaşadığımız vilayetin halini düşünmek zorundayız. Müzakere etmek zorundayız. Mütalaa, yani birbirimizle fikir alışverişi yapmak zorundayız. Bakın şu memleketin haline. Önce bir dünyadan çok kısa bir çizgiyle bahsedeyim. Dünyada en büyük, en güçlü, en etraflı bir örgüt var. Dünyanın en büyük örgütü nedir desem ne cevap verirsiniz? Birleşmiş Milletler. Dünyanın en büyük örgütü, teşkilatı Birleşmiş Milletler. Bu Birleşmiş Milletler kurulurken 5 tane zalim, kafir, katil devlet Birleşmiş Milletleri meydana getiren milletlerin üstünde bir ayrıcalık, ayrı bir üstünlük elde etmişler. Bu üstünlüğün adı nedir? Daimi üyelik. Aklınızda kalsın. 5 devlet daimi demek değişmez. Temelli, devamlı, daim, hak sahibi, üstünlük sahibi, imtiyaz sahibi, ayrıcalık sahibi. Bir ayrıcalık var bu 5 devletin. Bir üstünlüğü var. Bütün dünyadaki milletlerden ayrı bir üstünlüğü var. Bir hakkı var. Bu hakkın adına ne diyorlar? Veto hakkı, veto. Bütün dünyanın aldığı kararı bir veto hakkını kullanarak iptal etme hakkı. Kabul etmiyorum dedi mi tamam. Gitti. Bir dünya suya düşüyor. Daimi üye. 5 tane. Bir kere dünyanın en büyük örgütü, en adaletsiz, en zalim, en kafir bir örgüt. Dünya Müslümanları bu böyle bir örgütten hak ve adalet bekleyebilir mi, bekleyemez mi? Bir kere bunu anlamak lazım. Cami cemaati bunları bilmesi lazım. Cami cemaati. Ya niye Birleşmiş Milletler Bosna'ya müdahale etmiyor? İşte bunun cevabını vermeniz lazım. Artık bu konularda hiç bilgisizlik affetmiyoruz. Bir hacı efendi, bir cami cemaati bunları bilmiyorsa beş para etmez. Bilmeniz lazım bu konuları. Kim bu beşli çete, bu beşli, beş katil devlet, beş zalim devlet, beş kafir devlet kim? Geçen cuma söylemiştim. Arif kelimesi aklınızda kalsın. Arif kelimesinin harflerinin her birisi bu 5 devletin adının baş harfini teşkil ediyor. Arif. A nedir? A Amerika. R İ İngiltere. F Fransa. Ç Çin. İşte unutmayın bunu. Arif Ç. Beşli çete. 180 millet bir konuda karar birliği yapsalar, şu iş olacak dese, 180 millet dünyada ya, 50 milyonluk Fransa ben bu karara karşıyım dedi mi, o karar suya düşüyor. Bitti. Dünyanın en büyük örgütü, dünyanın en büyük adaletsiz zulüm teşkilatı. Müslümanlar ne bekliyor bundan? Kıbrıs'ın hallini beklemek, Filistin'in hallini beklemek, Somali'nin, Keşmir'in, Filipinlerin, Filistinlilerin hiç haklarını bu beş kafir, katil, zalim, Hristiyan, dinsiz beş devletten ne beklersiniz? Gelelim Orta Doğu'ya. Dünyayı anladık şimdi teşkilat olarak. Orta Doğu'yu sürekli meşgul eden, tahrik eden, tahrip eden, Orta Doğu'da şiddet uygulayan, dehşet uygulayan, vahşet uygulayan tek bir devlet var. Kimdir? İsrail devleti. Bak bütün dünyanın göz önünde vuruyor, kırıyor, asıyor, kesiyor, boğuyor. Kimse bir şey demiyor. Korkunç. İsrail devletinin bütün gayesi, amacı, gayreti büyümek ve büyük İsrail devletini kurmak. Bütün gayesi bu. Bu gayenin, bu büyüme davasının adına resmi planda ne diyorlar? Biri söylesin. Siyonizm. Unutmayın be kardeşim. Bak Siyonizm diye bir şey var. Siyonistler. Yani yayılmacı Yahudiler, katil Yahudiler, kafir Yahudiler, alemi İslam'ın düşmanı, Allah ve Resulullah'ın düşmanı, Siyonist, eylemci demek, faal, örgütçü, eylemci, baskıncı, tahrikçi, Siyonizm diyorlar. Bunları bilmeniz lazım, cami cemaati. Neredesiniz cami cemaati? Hey gidi cami cemaati. Siyonizm, İsrail'in büyük devlet olma ideolojisidir. İdeoloji, yani gaye, dava demek. İsrail'in büyümesine, gelişmesine en büyük bir engel var. Çok zor durumda şu anda, sıkıntıda, Allah tarafından yerleştiği toprakta bulunmayan bir şey var. Nedir? Su, Allah razı olsun. Allah su vermemiş oraya. Su yok. Su da olmazsa hayat olmaz. Tarım olmaz, ticaret olmaz, hayat olmaz. Şehirleşemezsiniz, yerleşemezsiniz, yerleşim alanları yapamazsınız, su yok. Düşünün şimdi İstanbul dünyanın en güzel şehri diyorlar. Boğaz, İstanbul. Ne var? Boğazı güzelleştiren nedir siz söyleyin. Sudur ya, denizdir. Allah bir afet vermesin, verse de o boğazın suyunu saniyede Cenab-ı Hak tamamını çekip alabilir mi, alamaz mı? Alır. O zaman boğazın bir kıymeti kalır mı? Bak demek suyla ne oluyor? İstanbul'a 3 ay su gelmesin, su akmasın, 100 milyar liralık villaların, yalıların, köşklerin bir değeri kalır mı, kalmaz mı? Herkes göçer gider, kim ne yapacak? Altın kaplamalı villayı. Su yok, hayat yok. Su deyip geçmeyin. Tebareke suresini çok sık okuyorsunuz, okuyoruz. O surenin sonunda bir ayet var. İçinizde o ayeti bilen var mı? Parmak kaldırsa da görsem ya. Ceddine rağmen 3 parmak kaldırdı. Son ayet. Allah-u Teala suyla alakalı bu ayeti göndermiş. Suyun önemini ve suyu veren kudretin önemini ifade için bu ayeti göndermiş. Rabbimiz buyuruyor ki, اَرَأَيْتُمْ اِنْ أَصْبَحَ مَا اُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَا اِمَّعِينَ Sadakallahu l-Azim. اَرَأَيْتُمْ hiç mi oturup 5 dakika düşünmüyorsunuz? اَرَأَيْتُمْ aklınızı, fikrinizi, beyninizi, zihninizi hiç mi çalıştırmıyorsunuz? Eraeytüm demek o demek. İn asbaha ma'ukum, el ma'u Arapça ma su demek, ma. Eğer Allah içtiğiniz, kullandığınız suyunuzu çekip alsa, yerin dibine geçirse, buharlaştırsa, çekip alsa, gavra, çekip almak demek. Femen ye'tikum bima'in ma'in. Allah olmadan bu suyu size getirecek kimdir? Kim verecek bu suyu diyeceğim. Femen ye'tikum. Kim verecek size bu suyu? İşte İsrail kahroluyor. İsrail'in en büyük problemi şimdi su. Büyüyemiyor, gelişemiyor, yayılamıyor, yerleşemiyor, oturamıyor. Sıkıntısı var, derdi var, davası var. En yakında, kendisine en yakın bir su var, en muhteşem bir su. Bir nehir var, bu hangisidir? Fırat, Fırat, Fırat. Ya, bak nasıl ortaya çıktı mesele. İşte İsrail'in Allah'ı şahit tutarak söylüyorum ki, bütün gayesi, davası, derdi, düşüncesi, planı, hesabı, kitabı, Fırat'ı ve Fırat'ın geçtiği arazilerin tamamını ele geçirmektir gayesi. Bunu anlamayan Müslüman vallahi aptaldır. Bunu anlamayan parlamenter aptaldır. Bunu anlamayan milletvekilleri aptaldır. Beyinsizdir. Hiçbir siyaset bilmiyor demektir. Ama Fırat Nehri'ni ve Fırat'ın geçtiği bölgenin tamamını Türkiye'den alması tabii kolay bir şey değil. 60 milyon nüfusu var Türkiye'nin. Ama bu bütünlük halindeyken bu Fırat'ı alamaz, bu bölgeyi alamaz, Doğu'yu alamaz. Ne yapması lazım? Doğu'yu Türkiye'den ayırması, Doğu'da kukla, oyuncak bir devletin kurulması lazım. Yani Türkiye'nin parçalanması lazım. Doğu'yu Türkiye'den ayırırsa Fırat suyunu alması kolaylaşır mı, kolaylaşmaz mı? Aynen kolaylaşır. Bak onun için Türkiye'yi tahrik eden, bölmeye çalışan Kürt-Türk kavgası, Alevi-Sünni kavgasının temelinde hiç tereddüt etmeden La ilahe illallah der gibi söyleyin ki kim vardır? İsrailler var, Yahudiler var. Bunu anlayın Müslümanlar yahu, yapmayın Allah aşkına. Cami cemaati neredesiniz? Fırat'ı almasının, İsrail'in büyük devlet olmasının yegane çaresi Türkiye'nin bölünmesidir. Bölünmesi lazım, parçalanması lazım Türkiye'nin. Doğu'nun Türkiye'den ayrılması lazım ki İsrail oraya hakim olsun. Bütün gaye bu, dava bu, mana bu, hesap bu, kitap bu. Onun için Allah aşkına diyorum, Alevi-Sünni kavgası yapmayın. Bazı televizyon kanalları kasten tahrik ediyor. Bunlar satılmış televizyonlardır. İsrail'in ajanlarıdır, İsrail'in ajanslarıdır, kiralanmışlardır, satılmışlardır, şerefsizdirler bunlar. Dinlemeyin, alakadar olmayın. Alevi ve Sünni kavgası yapmayın, yapmayalım, hiç konuşmayalım. Konuşacağımız bir tek konu var İsrail. Parmağımızı hedef olarak götüreceğimiz tek nokta İsrail'dir. Alevi'yle, Sünni'yle hiçbir meselemiz yok bizim. Temele inmeniz lazım. Türkiye parçalanırsa Fırat suyunu babasının çeşmesi gibi elimizden alabilir. Bölündü çünkü. Çok kolay alabilir. Orta Doğu'nun da hali bu. Gelelim İstanbul'a, yaşadığımız yer. 15 milyon nüfus yaşıyor. Bir de seyyar nüfus varmış. Seyyar, giren, çıkan, gelen, giden. Seyyar nüfus diyorlar, seyyar. Hareket halindeki nüfusla beraber İstanbul'un nüfusu 20 milyonmuş. Korkunç. Bu bir beladır. Bu bir musibettir. Bu bir afettir. Bu felakettir. Bakın şimdi doğuda veya güneydoğuda seçim yapacaklar. Seçim neyle yapılır? Seçmen kütükleriyle yapılır. Seçmen kütükleri. 6 ay, 1 sene evvel Diyarbakır'ın Lice kazasının, duydunuz mu Lice'yi? Diyarbakır'ın kazası. 9 bin nüfusu varmış, 9 bin nüfusu, şimdi 750 kişi kalmış. PKK'nın dehşetinden, işte güvenlik kuvvetlerinin rahatsızlıklarından dolayı göçen göçene, kaçan kaçana, çıkan çıkana, kimse kalmamış. Neyin seçimini yapıyorsunuz? Kimi bulup da kime seçim yaptıracaksınız? Bu adamlar nereye göçtü? İstanbul'a. Kimisi toprağın altına göçtü katliamlarla, kaçan canını kurtaran İstanbul'a göçtü. Vallahi durum kötüdür Müslümanlar, cami cemaati. Durum çok kötüdür. Seçim meçim havadır, parlamento havadır, sistem çökmüştür. Rejim gitmiştir doğuda, güneydoğuda, her tarafta. İstanbul'da rejim çalışmıyor. Kimsenin hayat hakkı yoktur. Hiçbirinizin bu camiden sağlıkla, sıhhatle evinize döneceğinizi kimse garanti edemez. Ne can emniyeti vardır, ne mal emniyeti vardır. İşte bakın görüyorsunuz, 2000 yılına 5 sene kalmış yıl. Ne can emniyeti vardır, ne mal emniyeti vardır. İşte bakın görüyorsunuz, 2000 yılına 5 sene kalmış 21. asrın eşiğindeyiz. Türkiye'de, bahusus İstanbul'da, yerin altında kendilerine baba denen veya mafya denen katiller, eşkıyalar Türkiye'de cirit atıyor batmıyor mu? Bankaları soyuyorlar, hazineyi soyuyorlar, İSKİ'yi soyuyorlar, ASKİ'yi soyuyorlar, İLSAN'ı soyuyorlar, halkın verdiği paraları soyuyorlar. Hani niye dava açılamıyor? Niye anında bunlar cezalandırılamıyor? Nerede bu eşkıya, nerede bu mafya? Meclis başkanı konuşuyor. Efendim diyor, bu sistemle, bu parlamentoyla, bu parlamenter sistemle bu mafyayı sorgulayamayız, ceza veremeyiz, hakkından gelemeyiz. Niye? Bir yolsuzluk dosyası diyor, mecliste komisyonlardan 3 senede çıkmıyor. 3 sene. 3 seneye kadar eskiya dünyanın öbür tarafına gidiyor. Nereye kadar? Zavallı memleket be. Vallahi yazık. Yazık şu memlekete. Yazık şu memleket efendiler. Öyle bir nesil yetiştirdiler ki, zaman zaman bunu söylüyoruz, namaz kılanlarla alay ettiler. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Namaz kılan bir memur amir olamadı. Namaz kılan bir subay kesinlikle yüksek mevkilere, yüksek rütbelere getirilmedi. Namaz kılan bir üniversite eğitim görevlisi vallahi profesör olamadı. Dinini yaşayan bürokratlar yükselemedi, terfi alamadı. Orduda namaz kılan bütün subaylar atıldı. Başını örten memur hanımlar görev başından atıldı, çekildi, uzaklaştırıldı. Müslümanlara eza edildi, ceza verildi. Ben işin içindeyim. 1980'den sonra 12 Eylül askeri harekatından sonra 14 sene mahkeme mahkeme dolaşıp 48 ayrı mahkemede yargılandım. Niye Allah'ın ayetini okudun lan diyor. Allah kimmiş diyor bana savcı. Niye Allah'ın ayetini okudun diyor. Bu memlekette diyor Atatürk ilkeleri hakimdir. Allah'ın kitabı ne oluyor diyor bana. Savcı bunu söylüyor. Askeri savcı. 48 mahkemeden geliyorum vallahi. Cumhuriyet savcılarının laikliğe aykırı konuşmaktan dolayı hakkımızda istedikleri hapis cezası, her zaman söylüyorum, 328 sene toplam tutuyor. Bu ne zulüm, bu ne rezalet, bu ne vahşet ya. Dünyanın hiçbir yerine böyle bir memleket bulamazsınız. Fikir yasak, düşünce yasak, konuşmak yasak, kitap yazmak yasak, inandığı gibi konuşmak yasak, inandığı gibi yaşamak yasak. Böyle memleket olur mu? 21. asra gidiyorlarmış. Cehennemin dibine gidin. Efendiler, vicdanlardan imanı, İslam'ı söküp atmaya çalıştılar. Şimdi bu noktaya gelmişken Kur'an'dan, Kur'an'ın hemen baş tarafından bir ayet size arz edeyim. Kur'an'ı açar açmaz karşımıza hangi sure gelir siz söyleyin. Suretül Fatiha. Fatiha suresi. Arapça F fetih demek açmak anlamına geliyor. Fetih. Açmak. Bundan dolayı Araplar anahtara, kapıyı açan anahtara ne diyorlar bir söylesin? Miftah. Miftah, kapıyı açan anahtar demek. Miftah. Bak fetih kelimesinden geliyor. İşte Kur'an'ın açılışını yapan sureye ne diyorlar? Fatiha suresi. Açılış yap. Açıyorsun Kur'an'ı hemen karşına sure-i Fatiha çıkıyor. Fatiha suresi 7 ayettir biliyorsunuz. 7 dehşetli ayet. Besmele ile başlıyorsunuz. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Evvela Allah kendisini tanıtmaya başlıyor. Fatiha suresindeki baş taraftaki ayetler Allah'ın tanıtımını yapıyor. Tanıtım, tanıtım. Bu çok mühim bir mesele bu. Bir fabrika ürettiği malları ne yapmadan satamaz siz söyleyin. Tanıtmadan satamaz, tanıtım. Allah-u Teala da açıyorsunuz sure-i Fatiha'yı, açış suresi. Hemen baştaki ayetlerle kendisini tanıtıyor. Ne diyor? Elhamdülillahi, Allah'a hamdü sena olsun. Nasıl bir Allah? Rabbil alemin, bütün alemlerin Allah'ı. Bak bu bir tanıtımdır. Devam edelim. Nasıl bir Allah? Er-Rahman, bütün kainata rahmetini yaymış olan bir Allah'tır. Daha Er-Rahim, ahirette yalnız mümin ve Müslümanlara rahmet edecek olan Allah'tır. Rahman dünya içindir. Rahim siz söyleyin, ahiret içindir. Devam edin. Maliki yevmiddin. İşte bütün mesele burada. Malik demek sahip demek. Malik. Ben buranın malikiyim diyor adam. Malik sahip. Yevm Arapça gün demek, zaman demek, vakit demek, hesap demek. Din burada maliki yevmiddin, din gününün sahibi. Din günü. Buradaki din kelimesi tefsirlere bakın ceza demek. Din. Maliki yevmiddin ceza gününün sahibi. Bununla ne kastediliyor siz söyleyin. Ahiret hayatı kastediliyor. Daha Fatiha'nın hemen müteakip ayetlerinde. Maliki yevmid. Allah öyle bir Allah'tır ki ahirette bütün dünyanın insanlarının hayatının hesabını isteyecek olan ceza gününün sahibidir Allah-u Teala. Böyle bir Allah'a iman teklif ediliyor. Bizim inandığımız Allah hesap soracak olan Allah'tır. Yani öyle bir Allah'a inanmışız ki Müslümanlar olarak, o Allah öyle bir Allah'tır ki her insanın hayatının hesabını ne yapacak? İsteyecek, buna maliktir. Maliki yevmiddin bak. Ceza gününün. Osmanlı kaynaklarında ceza gününe ne diyorlar? Ruzi ceza. Ruzi ceza kelimesini duydunuz mu? Ruzi ceza, yani ceza günü. İşte yevmiddinin tam karşılığı bu. Cenab-ı Hak dünyada ne yapmışsak onun karşılığını ahirette verecek. İyilik yapmışsak karşılığı nedir? Cennet. Kötülük yapmışsak işte ceza budur. Ceza Arapça karşılık demek. İlla sopa atmak, bayat atmak değil. Bir Müslümana Allah'ın cennet vermesinin de adına ne diyorlar? Ceza. O da karşılıktır. Ceza karşılık demek zaten. El cezau min cinsil amel. Efendiler, şimdi Emlak Kredi Bankası'nın genel müdürü yolsuzluk yapmış. Yapabilir. 5 milyon dolar rüşvet almış, alabilir. Ama ne zaman alabilir? Yaptığı bu haksızlığın, hayasızlığın, namussuzluğun, zulmün hesabını Allah'a vereceğine inanmaması halinde yapabilir. Öyle mi değil mi? İşte yetişen nesil böyle yetişti. Hiç kimse bu devleti kurtaramaz. Ancak Müslüman bir nesil, ahirete inanan bir nesil kurtarabilir. Hadise budur. Cami cemaatinin bu noktada ittifak etmesi lazım. Ben kimseye bir şey söylemiyorum. Parlamento ittifak etmeyebilir. Ama cami cemaati bu konuda ittifak etmesi lazım mı değil mi? Lazım. yakındır, cami cemaatimizsin. Evvela cami cemaatini biz inandırsak, parlamento zaten peşimizden seke seke gelir zaten. Parlamento nedir? Cami cemaatimizi biz henüz ittifaka, bütünleşmeye, aynı konularda, Kur'an üzerinde ittifaka henüz muvaffak olamadık cami cemaatini. Kur'an zaten bilinmiyor. Dünyada en çok okunan kitap Kur'an, en az bilinen kitap da yine Kur'an. Bunu unutmayın. Maliki yevmiddin, din gününün yani ceza gününün sahibi. Bunu şöyle ifade ediyoruz ve biz şöyle inanıyoruz. Allahu Teala yeryüzünde insandan daha değerli, insandan daha duyarlı, insandan daha kıymetli, ehemmiyetli, önemli, insandan daha mükemmel, muhterem, muhteşem bir varlık yaratmış mıdır, yaratmamış mıdır? Yaratmamıştır. İnsandan daha önemli, daha kıymetli, daha özel, daha güzel, daha muazzam, daha mübarek bir varlık yaratmamıştır. Bitti. Böyle olunca bu kadar önemli bir varlığı, bu kadar değerli bir varlığı yeryüzünde başıboş kendisi ne yaparsa yapsın, nasıl yaşarsa yaşasın, neyi yerse yesin, neyi içerse içsin, ne bilirse onu yapsın diye kendi haline, kendi havasına, kendi kafasına, kendi keyfine Allahu Teala insanları bırakmış mıdır, bırakmamış mıdır? Bırakmamıştır. Bunu nereden anlıyorsunuz? Gönderdiği 124 bin peygamberden anlıyoruz. Öyle mi değil mi? Cami cemaati, cami cemaati. Eğer Allah insanların hayatına, yaşayışına, siyasetine, ticaretine, ziraatına, devletine, hükümetine, parlamentosuna, devlet başkanına, başbakanına karışmayacak olsaydı, yeryüzüne peygamber göndermesine lüzum var mıydı, yok muydu? Yoktu. Ama göndermiş demek var. Peki, din devlete karışmasın ne demek? Din dünyaya karışmasın ne demek? Din ayrı, siyaset ayrı, din ayrı, devlet ayrı, din ayrı, dünya ayrı diyen bu serseriler kim? Bu serseriler kim? Bu başıboşlar kim? İşte dini devlet idaresine karıştırmazsan 5 milyon dolar almadan bir eşkıyaya adam kredi vermez. 5 milyon dolar bizim paramızla bugün 175 milyar tutuyor. Bu bir rüşvettir. Kimin malını kime veriyorsun şerefsiz? Vermek istediği fakat sonradan görevinden alındığı için veremediği kredi ise 10 trilyon, 10 trilyon. Al sana 10 trilyon kredi, ver bana 5 milyon dolar rüşvet. Niye? Efendim bu bir dünya işidir, ticaret işidir, Allah bu işe karışmaz. Hadi hallet bakayım pisliği. Hadi söz bakayım. Allah karışmazmış, melek karışmazmış, Muhammed Mustafa karışmazmış. Ahiret yokmuş, hesap günü yokmuş. Bu işlere jandarma karışırmış, polis karışırmış. Hadi hallet bakayım bak, polis yetmiyor, jandarma yetmiyor, yetmiyor. Polis memuru gecenin belli bir saatinde caddede, sokakta kimlik yoklaması yapıyor. Hakkıdır, güvenlik görevlilerinin vazifesidir. Tabii kimlik yoklaması yapacak, herkes kimliğini taşısın. Bir bayana sıra geliyor. Bayan, bayan. Bundan 3 gün evvel biliyorsunuz. Bir bayana kimliğiniz lütfen diyor şöyle. Işığı tutuyor. Hemen kadın çantasından kimlik çıkarıyormuş gibi silahını çıkarıp dan dan dan polisi serdi yere. Ya, polisle memleket idare edilir mi ya? Polis de bir insan. O da aldanabilir, aldatabilir. İnsanları ancak ve ancak Allah'ın nizamıyla, Allah'ın ahkamıyla, Allah'ın melekleriyle, Allah'la ancak zapt edebilirsin. Maliki yevmiddin budur işte. Fatiha'nın hemen surenin başındaki ayettir. Biz böyle Allah'a inanıyoruz. bu imanı söküp aldılar. İlkokullardan kaldırdılar, ortaokullardan kaldırdılar, liselerden kaldırdılar, üniversitelerden kaldırdılar. Niye Fatiha suresi okunmuyor okullarda? Camilerde okunuyor. Camilerde günde kaç defa, kaç vakit namaz kılınıyor siz söyleyin. Günde sünnetlerle beraber kaç rekat namaz kılıyoruz? Her rekatta Fatiha okunuyor mu, okunmuyor mu? Demek günde en azından 40 defa Fatiha'yı okuyoruz. Ama kim biliyor neyin ne olduğunu? Günde 40 defa dünyanın hiçbir yerinde bir yazı okunmaz. Ama biz okuyoruz. Akşam hesapladım kendi kendime. Günde 40 defa Fatiha suresini Allah bize okuttuğuna göre, Fatiha olmadan namaz olmadığına göre, 70 yaşına gelmiş bir Müslüman kaç defa Fatiha'yı okumuştur diye hesapladım. 1 milyon 220 bin defa okumuş oluyor. Sure-i Fatiha'yı. 70 yaşına gelmiş bir Müslüman, hani 70 yıllık ibadet eden diyelim, 70 yaş demeyelim çünkü çocuk bu yaşta var orada. 70 sene ibadet, namaz kılan bir adam, 1 milyon 220 bin zannediyorum, Fatiha suresini okumuş. Ama okullarda okunmuyor. Bak camilerde okunuyor, okullarda Fatiha suresi okunuyor mu? Kışlalarda okunuyor mu? Parlamentoda okunuyor mu? İşte onun için hesap kitap yok. Din olmadan hayat olmaz. Din olmadan devlet olmaz. Din olmadan hayatın hiçbir şeyi nizama, intizama girmez. Bir vesika okuyup geçen sene olmuştu. Yanıma almışım, okumadan inmeyeyim. Canım sıkılıyor, bir şey okuyamadım mı? Onu okuyayım, ondan sonra ineyim. Bak gazeteden kesmişim. Geçen sene. Yani ahiret imanı, hesap gününe olan imanın bakın nasıl bir nizam, düzen, ahenk olduğunu ispat ediyor. 1993 geçen sene olmuş. Türkiye'sinde bir örnek arz edeyim demiş yazar. Bir örneğini pazartesi akşamı televizyonda seyrettik geçen sene. İstanbul Zeyrek'te oturan ve bir konfeksiyon atölyesinde ayda 800 bin lirayla çalışan Adıyamanlı 14 yaşında bir genç. Dikkat! 14 yaşında bir genç yerde bir cüzdan bulur. Yerde cüzdan, deriden bir cüzdan bulur. İçinde 50 milyon liralık mark vardır. Bakın şimdi. 50 milyon liralık mark vardır. Çocuk cüzdanı içindeki kimliğe bakarak sahibine ulaştırır. Görüyor musunuz? Tamamıyla sahibine ulaştırıyor. Kızılca kıyamet ondan sonra kopar. Kimileri aman bu ne büyük fazilet, ne büyük dürüstlük diye hayranlıkla bağırır. Kimileri de ulan enayi, ulan dangalak, vurmuş sana piyango niçin atmasın cebine diye haykırır. Adıyamanlı meşhur olur bu delikanlı. Televizyona kadar çıkar, fukara ekranda şöyle konuşmaya başlar. Ben Müslümanım, günde 5 vakit namaz kılıyorum, her rakat namazda Fatiha'yı okuyorum. Fatiha'nın 4. ayetinde Maliki Yevmiddin, hayatının hesabını vereceksin ayetini okuyorum. Bundan dolayı çalamadım, alamadım, sahibine teslim ettim diyor. Gördün mü namazın ne olduğunu? Müslümanlar, hiç kimseyi eleştirmeyin. Yani bu sistem böyle devam ederse, İslam'a oturmadan, İslami esaslara oturmadan, Allah'ın nizamına oturmadan, Kur'an'ın ahkamına oturmadan bu ülkeyi hiç kimse kurtaramaz. Başbakanı tartışmayın. Cumhurbaşkanı, hiç şahıs tartışmayın. Tartışacağımız tek şey nedir? Sistem. Allah için sizden bunu istiyorum. Ali'yi, Veli'yi tartışmayın. Ulaştırma Bakanı'nı tartışmayın. Adalet Bakanı'nı tartışmayın. Allah aşkına rejimi tartışın, sistemi tartışın, ülkeyi tartışın. Memleket gidiyor. Kimse durduramaz. İslam'a dönmemiz lazım. Kur'an ahkamına dönmemiz lazım. Allah'ın nizamına dönmemiz lazım. Anayasanın Kur'an olması lazım. İnşallah ama çalışman lazım. İttifak etmen lazım. Başka bir şey konuşmaman lazım. Gevezelik etmemen lazım. Öyle inşallahına derler, ben dilim varmıyor bunu demeye, ama ciddi olman lazım. Erkek olman lazım. Üzülüyorum, camiye cuma günü bir saat ezandan bir saat evvele, yani hayatından cuma gününün saatlerinden bir saatini camiye ayıramayan, ezana bir saat kala şu camiyi tıklım tıklım dolduramayan bir cemaat, vallahi Allah nizamını getiremez. Kendisini camiye getiremeyen Allah'ın nizamını getirebilir mi? Sabah ezanı okunduğu zaman sırtında 5 kiloluk, 10 kiloluk yorganı kaldırıp atamayan bu zalim düzeni sırtından atabilir mi? Hey gidi cami cemaati, hey! Allah cümlemizi ikaz eylesin. Haftaya devam etmek üzere Rabbim, en kısa zamanda bu vaki olan uyanmaları bütünleşmek suretiyle, alemi İslam'ın ittifakı, ittihadı, içtiması suretiyle, yeryüzündeki bu fesat şebekesini dağıtarak İslami hayatı hayata hakim kılmayı cümlemize nasip eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.